De praktijk leert dat in toenemende mate gezaghebbende personen Gods woord naar het rijk der mythen en legenden verwijzen. Onder hen, de uit een nazinest afkomstige nakomeling van oorlogsprofiteurs en nazi-eugenetisten Klaus Schwab. Deze Schwab is een aan grootheidswaanzin leidende gevaarlijke machtswellusteling die bezig is de hele wereld onder zijn controle te brengen. Ze spreken over het ware licht dat zal komen, maar het is niets anders dan Satans misleidende voorafschaduwing van de werkelijkheid van het echte ware licht en de werkelijke wereldmacht die gaat komen, Gods koninkrijk op aarde, onder leiding van Jezus. Hij is de enige die kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Klaus Schwab, Satan, ze hebben God dood verklaard en laten er geen enkele twijfel meer over bestaan dat ze volledig door de macht van de duisternis worden geregeerd. Onder de volgelingen van de WEF-sekte lijkt het kennelijk goed voor je geloofwaardigheid wanneer je de Bijbel en het geloof in de levende God naar het rijk der fabelen verwijst. Daar score je tegenwoordig punten mee. Het is de geest van de antichrist, de geest van de duisternis die het bestaan van de vader en de zoon loochent. Er ontwikkelt zich een machtige alliantie van kwaad, dat, thans, de wereld overspoelt. Het is de, verbijsterend voor woorden, dat partijen in Nederland die zich christelijk noemen, nog steeds steun verlenen aan deze duivelse secte die zich volledig heeft overgegeven aan de macht van chaos en wetteloosheid en de verwoesting van Gods schepping. Het is Satan die met alle middelen probeert het bestaan van de Heere Jezus als één grote leugen voor te stellen. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden geminacht en verworpen. Men doet er alles aan om de waarheid over het bestaan van Jezus te ontkrachten. Maar Jezus was de volmaakte mens, en zijn bestaan is voor de ware gelovigen een historisch feit dat niet te loochenen valt.